bilemedim kıymatını kadrini. Hata benim, günah benim, suç benim. Elimin en içtiğim derdim zehrini. Hata benim, günah benim, suç benim. Bir günden bir güne sormadım seni. Körümüş gözlerim görmedi seni. Boşa mecnun eylemişsin ben. Beni hata benim, günah benim, suç benim. Vay. Bilirim suçluyum kendi özümden. Gel desem gelirdim benim izinden. Her ne çektiyse hata benim, günah benim, suç benim. Vay. Sana karşı benim bir sözüm yoktur. Ha saklısın sevdiğim, kararım haktır. Garibim derdimin dermanı yoktur, hata benim. Garibim derdimin dermanı yoktur, hata benim, günah benim, suç benim. Vay.